من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام حال، ارتباط حال با ذوالحال بود. به این مبحث رسیدیم که اذا کانت الحال جملتن فعلیتن، اگر حال جمله فعلیه باشه، اما جمله فعلیه که این صفت رو داره، فعلها مازن منفیون، فعلش ماضی منفی است. حال جمله فعلی است، فعلش ماضی منفی است. حالا منفی به چی؟ به ما. منفی به ما نافیه، یعنی مثلا ما ضربه شده حال. در این صورت وجب اقترانها بالواو. ها؟ پس مثلا ببینید اگه الا بود بعدش فعل مضارع واو نمیخواست، پس الا ضربه واو نمیخواست. اگر ضربه بود بعدش او که حالت شرطی پیدا میکرد واو نمیخواست، ضربه او. اگر ما ضربه باشه حتما باید بشه و ما ضربه، درست شد؟ خب بالواو فقط. نحو وقف الخطیب، ایستاد آن سخنور، آن سخنران ایستاد. و ما فاه به بنت شفتن، بنت شفه یعنی زاده لب، دختر لب، چون کلمه مؤنثه بنت گفته ها، میشه زاده لب. زاده لب چیه؟ کلمه دیگه، اون که از لب میزنه بیرون، بگید کلمه است. به بنت شفتن یعنی به کلمتن، سلام علیکم. میگه ایستاد اون سخنور در حالی که ما فاه، فاه یفوه یعنی تکلمه، در صورتی که، در حالی که سخن نراند به یک کلمه، حتی به کلمه ای، درسته؟ پس ایستاد آن خطیب در حالی که یک کلمه هم سخن نراند. جا از زیدون و ما طلعت شمسو، آمد زید در حالی که خورشید طلوع نکرده بود، یعنی قبل از طلوع خورشید آمد. جمله و ما فاهه، جمله و ما طلعت. حالا چرا دو تا مثال زده؟ هر دو ماضی با ماست، ماضی با مای نافیه. یکیش ضمیر دارد، یکیش ضمیر ندارد. الان اون ما فاهه توی فاهه هوست، به کی میخوره؟ به خطیب. ضمیر دارد به عنوان رابط، اما اون دومی حال ظرفیه، ضمیر بگید ندارد، چون طلعت فعل از شمس و فاعل. گرفتید یا نه؟ پس چه ضمیر رابط داشته باشد ماضی با ما؟ این با مثبت فرق میکنه. با مثبت اگر یادتون باشه گفتیم اگه ضمیر داشته باشه دیگه نیازی به واو نیست، واو قد اگر بیاد اشکال نداره، ولی اگه ماضی منفی باشه بگو واو میخواد منفی به ما. حالا چه ضمیر داشته باشد نداشته. چه ضمیر بگید نداشته باشد، به خاطر این دوتا مثال زده. بله دیگه، از ترجمه داریم میفهمیم دیگه، درست شد؟ این میخواد بگه زید آمد در این حال، حال ظرفیه، ولی با اگر عط مثلا میگو جا از زیدون و ذهب امرون دیگه نمیگفتیم، مثل جا الحق و ذهق الباطل، میگیم عط. نه، طلعت فعل لازمه، از شمس و فاعلشه. یه دونه فاعل بنده فعل لازم، اونم از شمس. نگاه کن، اذا کانت الحال جملتن فعلیتن، حالا اگر حال جمله فعلیه بود، فعلها مضارع اون، اما فعلش ماضی نبود و مضارع بود، درست شد؟ فعلش ماضی نبود و مضارع بود، اما فعلها مضارع اون مثبتن، مضارع مثبت بود. اینجا ارتبطت به ضمیر وحده، فقط ضمیر، درست شد؟ فقط ضمیر، هیچی دیگه نیست. مثلا لا تمنون تو قرآن داریم، لا تمنون تستکثرو، تستکثرو فعل مضارع مثبت، حال واقع شده از فاعل لا تمنون. نهو اقبل از صدیقو. یعنی چی اقبل از صدیقو؟ یعنی اون دوست آمد از صدیق. یبشر القوم، در حالی که مژده میداد به مردمان، به اون قوم خودش مژده میداد. این یبشر القوم حال است. حالا چی رابطشه؟ ضمیر هویی که داخل سلام علیکم یبشر است برمیگرده به اسدی. پس اگر مضارع مثبت شد فقط ضمیر. ما لم تقع، یه لحظه اجازه بده، ما لم تقع قبلها قد، به شرط اینکه این مضارع مثبت قد نداشته باشه. اگر قد داشت فیجب و ارتباطها بالواو ایزن، واو و ضمیر. اگر قد داشته باشه هر دو. این آیه قرآن دیگه، لما تؤذوننی، لما تؤذوننی، یعنی برای چه مرا آزار میدهید؟ خب اون پیامبر گفت برای چه مرا آزار میدهید؟ تؤذوننی، بله اون برداشت برای خودش درست کرده دیگه، یعنی اون برداشت از روی آیه قرآن درست. حالا مثالی که تو کتاب من آیه قرآنه، این آیه قرآن رو یاد بگیریم اونم میخونم براتون، مشکل ما از روی این درست کرد. این شاهد مثاله چون قرآنه. لمه توزوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، یعنی چرا منو آزار میدید در حالی که به یقین میدانید. اینجا قد بر سر فعل مضارع به معنای گاه نیست، بگی گاه میدونید، خب گاه بدونن حق دارن اذیت کنن، یعنی به یقین به تحقیق میدانید سلام علیکم که من رسول خدا هستم به شما، فرستاده خدا هستم به سوی شما، چرا من اذیت میکنید؟ چون که میدونید من از جانب خدا به سوی شما آمدم، میدونید، پس چرا بگو اذیت میکنید؟ این وقد تعلمونه ها، این جمله حال واقع شده، مضارع مثبته، چون قد دارد واو هم میخواد، هم واو داره هم ضمیر داره، ضمیر تعلمون بگید، بله اون ضمیر، ضمیر رابطه است. انی رسول الله تعویل به مصدر میره جای دوتا مفعول تعلمون. مثال ایشون چی بود؟ نعمت از اونی و قد تعلمون سر قبلی، درست شد؟ صدق ودی. آره. میگه چی؟ چرا منو به هم بد و بیرا میگید در حالی که یقین دارید به، بگید دوستی صمیمانه من، به راستی دوستی من به خودتون اطمینان دارید، میدونید من دوستتون دارم، چون از روی این ورداش درست کرد. درست شد؟ بله دیگه، اصلا قد بر سر ماضی در نمیاد، قد بر سر فعل چیز منفی در نمیاد، درشو مثبت. قد اصلا از اون ادواتی است که بر سر فعل مثبت در میاد. اینجا تو بله مضارع مثبت مثلا ضمیر میاریم که بارز باشه. الان ضمیر بارزه دیگه، تعلمون واو دیگه. الان ضمیر تعلمون اون واو ضمیره. تو یا بشر و هو است. توش مثبت. اونجا میتونه، بله هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی. مثلا بود اقبل از صدیقو، درست شد؟ یکلمهو القومو، یکلمهو القومو، اوهو برمیگشت به چی؟ به دوست. یعنی اون دوست اومد در حالی که مردم باهاش بگید عرض دار. یا یحترمهو القومو، اگه بود یحترمهو القومو، القومو میشه چی؟ فاعل. یحترمهو ها میشه رابط. فرقی؟ چه رابط ضمیر مستتر باشه، چه ضمیر بارز باشه، چه منصوب باشه، چه مرفوع باشه، فرقی نمیکنه، ضمیر باشه. و اذا کان المضارع منفیا بلم، اما اگر مضارع منفی بلم بود، یعنی لم یضرب، یا بلما، لم و لما یکی اند دیگه، فقط لما زمان منفیش تا زمان حاضر، اینو میدونید. لم یضرب یعنی نزد، لما یضرب یعنی هنوز نزده. البته خب خیلی فرقای دیگه هم داره، اصل فرقش اینه. لما خوندیم اینو، فل مختار ربطها بالواو و ضمیر من، مختار یعنی اختیار من، اونی که ترجیح داره میگه اگر بود لم یزرب یا لم ما یزرب، اختیار اینه که بگید واوم داشته باشه. سوره حجرات دیدید؟ قبل از این آیه رو بخون، و لم ما یدخل الایمان فی قلوبکم قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی هنوز ایمان وارد دلهای شما نشد. زیاده توی قرآن ولما یذوق العذاب، این واو ولما میگه این واو واو حالی است، و ضمیر معن نحو ادبتو چی ادبتو المذنبه، یعنی اون گناهکار رو چیکارش کردم؟ بگیر ادبش کردم، ادبتو المذنبه ولم اشفق، و حالا که دلم هم بگید براش نسوخت، ادب کردم اون گناهکار رو بدون اینکه دلم براش بگید بسوزه، هیچ دلم هم براش نسوخت، ولم اشفق. این یک لم هست تو فعل مضارع، یه واو داره یه انه تو اشفق. قطعتو از ثمرته، یعنی اون میوه رو چیدم، قطعش کردم. ولما تنزج، و حالان که هنوز کال بود، نرسیده بود، نازجه نشده بود، یعنی اونو چیدم اون میوه رو در حالی که هنوز نرسیده بود. این ولما میشه چی؟ حال. یه واف داره ولما تنزج، یه هیت توی تنزج چیه؟ مستتره. حال است از ثمرته دیگه، یعنی اون میوه رو چیدم در حالی که اون میوه نرسیده. گفتش اختیار اینه که هم واف داشته باشه هم ضمیر، که دیدیم با هم اختیار اینه، یعنی مشهور اینه، یعنی بیشتر اینه، ترجیح اینه. میگه وقد تعطیل، بعد یعنی چی؟ گاهی، یعنی این قول غیر مختاره، یعنی کمه. وقد تعطیل به واو فقط، اما گاهی اوقات فقط واو داره، ضمیره رو بگو نداره. نه و جا زیدون ولم تطلع الشمس، یعنی زید اومد در حالی که هنوز خورشید طلوع نکرده بود، ولم تطلع الشمس. اینجا ما میبینیم بگید واو داره، ضمیر رو نداره، چون تطلع فعل مضارع از شمس و فاعلش شد. و ازا الان لمه دیگه، و ازا کان منفیگن بلا، حالا همین لم اگر لم ما هم باشه فرقی بگید نمیکنه، اونم باز اگر فقط واو باشه میشه قد تعدی. و ازا کان منفیگن بلا او ما، اما اگر منفی باشه با لا، لا یزربو، یا ما، ما یزربو، ارتبطت به ضمیر فقط، اینجا فقط ضمیر، لا و ما فقط ضمیر، پس لم و لم ما باشه عمده با واو و ضمیر هر دو میاد بیشتر، اما اگه فقط واو باشه کمه، اما اگر لا و ما باشه حرف نفی درست شد با ضمیر فقط میاد دیگه، واو نداره. نحو قمتو، قمتو لا ابالی، بلند شدم مثلا اینطور بود، قمتو لا ابالی بکن، بکن بیاریم، چون لا ابالی یعنی بگو اهمیتی نمیدم، خب باید بگیم اهمیتی نمیدم به چی دیگه، ها بعد میگم مثلا قمتو لا ابالی به وعیدک، پا شدم از جام و هیچ اهمیتم به تهدیدات تو نمیدم، اینطوری بگیم دیگه، قمتو لا ابالی بکن، این یعنی پا شدم از جام در حالی که بگو هیچ برام مهمم نیستی، اهمیتم بگیر نمیدم، لا ابالی بکن. و زرتو کن، به دیدنت اومدم، ما اخاف من کشر را، در حالی که هیچ ناخوشایندی رو از تو نمیترسم، نمیترسم هیچ آسیبی به ام برسه، لا اخاف و منکن، نمی ترسم از جانب تو هیچ چیز بدی رو، شرم، یعنی اومدم هیچ ترسی هم ازت بگید ندارم، در حالی که هیچ ترسی از جانب تو ندارم. میگه اعلم، پایین نگاه کنید هاشیه، اعلم ان البیانیین یجیزون دخول الواو و ترکها علی السوا فی کل منفیه. معانی بیانی ها غیر از نحوی ها، اونا اجازه دادن هم واو باشه هم واو بگید نباشه، علی السوا یعنی 50-50، فی کل منفیه، در هر فعلی که بگو منفی باشه. ولی ما گفتیم نه، اگر منفی به لا باشه یا ما باشه ضمیر فقط، اگر منفی به لم یا لم ما باشه بگید واو و ضمیر با هم، و اگر واو تنها باشه کم. درست شد؟ ما نحوی ها اینطور تقسیم کردیم، اونا گفتن نه آقا جون، لم لم ما لا فعل منفی شد میتونه واو بیاد، بگید میتونه نه، کل مبحث تمام. نگاه کنید این بحثی که الان میخواییم بخونیم بحث حال رو دیگه میبنده، تمام میکنه مبحثش رو. مرتبت الحال و صاحبها و عاملها. ببینید ما اگه گفتیم جا از زیدون زاهکن، یا عامل داریم کیه؟ جا ال. یه زلحال داریم زید، یه حال داریم زاهکن. اینا چینششون چطوره؟ یعنی اول عامل میاد، بعد زلحال میاد، بعد حال میاد، مثل این که من گفتم ها جا از زیدون زاهکن. آیا ممکنه که یه موقعی جا به جا بشن؟ اگر جا به جا میشن کجا بگو واجبه که مثلا حال مقدم شه؟ مثلا اگر گفتیم کیفه تکفرون بالله، کیفه حال است از برای واو تکفرون، اینجا حال واجبه مقدم شه. چرا؟ چون صدارت طلبه. یه جاهایی داره که حال با عاملش با ذوالحال مرتبهشون با هم دیگه چیه؟ جا به جا میشه. اینها چیزاییست که میخواییم بخونیم. گرفتی چی شد؟ مرتبت الحاله و صاحب الحاله و عامل الحاله. اولیش اینه، آیا حال متعدد میشه؟ ما میتونیم چند تا حال داشته باشیم؟ بعد چون نمیتونیم متعدد میشه. خبر متعدد نمیشد؟ چند تا دونه خبر؟ دو تا سه تا چهار تا خبر داشت میشه، دو تا سه تا چهار تا حال داشت میشه. الان تو قرآن داریم ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، حالا دیگه برای چه نه الا مبشرین و منذرین. حال گاهی اوقات ممکنه حال دو تا بشه سه تا بشه، حال متعدد میشه، مثل خبر مثل صفت هیچ فرقی نداره. ان الغاله مفردتن کانت او جملتن، حالا حال مفرد باشه جمله باشه فرقی نمیکنه، تعتی متعددتن، به شکل متعدد میاد. نحو مثال جا از زیدون راکبن مبتسمن، جا از زیدون راکبن مبتسمن، هر دوتا حالن، هر دوتا چیان؟ حالن، هر دو هم حال هستن برای زید. درست شد؟ هر دو هم مفرده. ببینید اگه ما دو تا حال داشته باشیم، هر دو مال یه ذوالحال باشه، مثل اینجا که راکبن مبتسمن حال است از برای زید، ضمیر داخل راکبن و مبتسمن میگه مشتق باشه ضمیر توش هست. الان راکبن مبتسمن حال است از برای زید، درسته؟ دو تا حال، هر دو هم مفرد. اگر دوتا حال مالی یه زلحال باشه بهش میگن حال مترادفه، بهش میگن حال چی چی؟ بگید مترادفه. درست شد؟ اما اگر دوتا حال بگید ها مالی یه زلحال نباشه، راکبن مال زید باشه، مبتسمن مال ضمیر داخل راکبن باشه، برمیگرده مشکل نداره، ولی میخوام بگم راکبن حال از برای زیده، درست شد؟ راکبن حال از برای زیده، اما مبتسمن حال است از ضمیر داخله، بگو راکبن. اگر این طور باشه بهش میگن حال متداخله، این الان مترادف است، درست شد؟ حال متداخله بهش میگن. گرفتید یا نه چی شد؟ راکبن مبتسمن و قام یمشی، قام بغل بعدش بنویس زیدون، قام زیدون یمشی راکزن. زید بگو ایستاد در حالی که یمشی راکزن، در حالی که راه میرفت بگید راکزن. الان مثالش مثال از نظر معنایی غلطه، مشخص شده نه؟ قام زیدون یعنی چی؟ زید وایساد. خب وایسه دیگه یمشی نمیشه، یمشی بشه دیگه راکزن بگید، دونده نمیشه. مگه نمیشه که ما یه چیزی جمله درست کنیم جملهش کشک باشه؟ ها؟ متوجه شدی چی میگم؟ نه اصلا وایساده بعد در حالی که راه میرفته، در حالی که میدویده شام هم میخورده. نمیشه. ولی اگه مثلا اینطوری بگیم، بگیم مثلا زهک زیدون، زهک یعنی چی؟ خندید. زهک زیدون یمشی درست شد؟ فرحن. زهک زیدون سلام علیکم یمشی درست شد؟ فرحن یعنی چی؟ یعنی خندید زید در حالی که راه میرفت و خیلی خوشحال بود، در حالی که خیلی خوشحال میشه درست کرد. این الان با هم دیگه متضادن، جور در بگید نه جمله زیاده هم که کشکی و اجازه تا فر به هم جذب میده. خب این یکی رو نگاه کن، جا امرون این میتونه، اما مثالی که ما زدیم دوتا حال داشت، یکی یمشی یکی راکزن مال ایشون. یا اون مثالی که من زدم یمشی فرهن، یمشی بود و فرهن، یکیش جمله است یکیش مفرده، درسته؟ یکیش جمله است یکیش مفرده. بله میتونه متداخل باشه میتونه مترادف باشه، فرقی نمی کنه، میتونه متداخل باشه میتونه بگید مترادف باشه. اون دیگه مسئله به معنا داره دیگه، تو معنا که ما نگاه بکنیم متوجه میشیم که این متداخل است یا بگید مترادف است. معنا به ما میفهماند که این مترادف است یا بگید متداخل است. حالا من نمیخوام مثال هایی بزنم که وقت من رو بگیره، یعنی مثال بزنم چون وقت رو میگیره نمیتونم، ولی شما نگاه میکنید اینو. حالا اگر خواستید مثال هم براتون بعد میزنم که متوجه شید. فقط فعلا ما چیکارش کردیم بگید؟ گفتیم اگه دوتا حال مال یه ذوالحال باشه اولی میشه مترادف، اگه اولی مال ذوالحاله دومی مال ضمیر در حاله میشه متداخل. تا اینجا رو داشته باش. جا امرون آمد امر یرکز و وراء ابی، در حالی که میدوید بگید پشت سر باباش و هو فرحون. این خوبه درست شد؟ اومد در حالی که پشت سر باباش میدوید و هو فرحون و حالان که خیلی هم خوشحال. این میتونه باشه، مشکلی بگید نده. یک هر دوتاش جمله چیه بگید؟ حالی است. یکیش اتفاقا جمله فعلیه است، فعل مضارع مثبت فقط ضمیر رابطشه. یکیش جمله اسمیه است بگید واو و ضمیره. اتفاقا چون ضمیر در صدرش اومده حتما باید واو هم داشته باشه که دیروز خوندیم، درست شده نه؟ دو تا. پس اولی دو تا حال مفرده، دومی یه دونه جمله است یه دونه مفرده، سومی دو تا بگید چیه؟ جمله است. حالا دو تا اقلش ممکنه سه تا باشه، ممکنه چهار تا باشه. کدوم؟ نه دیگه، جا امرون که جا فعل امرون فاعل، این امرون ذوالحاله. یرکز و وراء ابیه میشه چی؟ این یه حال و هو و فرهان، این هم یه حال، یه حالش فعلی هست یه حالش اسم. و کذالک از صاحبها، حال میتونست متعدد بشه، ذوالحال هم میتونه متعدد بشه، حال میتونه متعدد بشه، اشکالی نداره. برشو لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصر، میتونه بشه، حال میتونه متعدد بشه. کذالک صاحبها، ذوالحال هم میتونه متعدد بشه، میتونه دو چند تا ذوالحال بشه، بنابرای یه ذوالحال باشه. فانه یکون متعددن، ذوالحال هم گاهی اوقات میشه متعدد میشه. حالا زلحال هایی که متعددن گاهی اوقات حالشون یه دونه میشه، مثلا میگیم جا از زیدون و امرون راکبین، جا از زیدون و امرون بگو راکبین مبتسمین، هم حال متعدده هم بگید آمدن زید و امر، در حالی که بگید سوار هستن و خندان، راکبین مبتسمین. میتونه زلحال متعدد باشه، درست شد؟ حالا زلحال اگر متعدد شد گاهی اوقات هر کدوم از حالها مال هر دوتاست، مثل اینکه من مثال زدم جا از زیدون راکبین، چی؟ جا از زیدون و امرون راکبین مبتسمینه، این هم راکبینه مال هر دوتاست هم مبتسمینه مال هر دوتاست، اینو راحت آدم میتونه بفهمه، درست شد؟ گاهی اوقات هست نه دوتا زلحاله دوتا هم حاله، هر کدوم از یه حالا مال یکیه. الان مثل اینجا نگاه کن، لقیت و زیدن، یعنی رو در رو شدم با زید، من با زید رو در رو شدم، ملاقات کردم زید. مسعدن منحدرن، در حال پایین رفتن و بالا اومدن، احسن، مثل این پله ها، یکی داشت میرفت پایین یکی داشت میامد بالا، هم دیگر رو دیدیم. خب حالا این حال کدوم مال کدومه؟ اینجور جا اگر قرینه باشه به قرینه عمل میکنه، مثلا اگه به جای زید بود هند، به جای زید بود هند، یکیش میشد مسعدتن یکیش میشد منحدرن، یا یکیش میشد مسعدن اون یکی منحدرتن، یکیش مذکر میشد این مؤنث. خب معلومه مذکر مال منه مؤنث مال هنده، اگر قرینه باشه به قرینه عمل میکنه، اگر قرینه نباشه مثل اینجا دور در دور نزدیک در نزدیک، اگر قرینه نباشه مسعدن مال زیده که نزدیکه، منحدرن مال اون تای لقیتو. پس کی پایین داشته میرفته؟ من. کی داشته بالا میامده؟ زید. مال تای لقیتو، مسعدن مال زیدن. اگر قرینه داشتیم به قرینه عمل میکنیم، قرینه نداشتیم همون دور در دور نزدیک در نزدیک، درست شد؟ فائدتون ان الحال اذا کانت تصلح لكل مما قبلها کانت لما تلیه ولو تقدیرن، ان الحال اذا کانت تصلح لكل مما قبلها، اگر حال صلاحیت داشته باشه برای هر یک از اونایی که قبلشه، سلام علیکم، حال صلاحیت داشته باشه برای هر یک از اون زلحال هایی که قبلشه، مثل الان مسعدن منحدرن، بگید صلاحیت داره هر دو بشه برای زید، صلاحیت هم داره هر دو بشه مال لاغیتو، چون اینا مذکرن اینا مذکرن، درست شده؟ نه، اگر صلاحیت داشت برای هر یک از اونها کانت لما تلیه، کانت اون حال، اون حال میشه مال اونی که بگید تلیه، تلیه یعنی تقع و بعده، این همون دور در دور نزدیک در نزدیکه، چون ببین الان زید مسعدن بعد از زید واقع شده، خب اگر منحدرنم مال تا باشه در تقدیر کجاست جاش؟ بعد از تای لقیتو، یعنی قاعدتا باید اینطوری میگفته لقیتو منحدرن زیدن مسعدن، اگر اینطور بگه خب دیگه میفهمیم کدوم مال کدومه، بگه لقیتو منحدرن زیدن مسعدن، میفهمیم کدوم مال کدوم، اگر این نشد من گفتم دور در دور نزدیک در نزدیک، باز میشه همین هر کدوم مال اون که پشتشه، اون موقع مسعدن حقیقتا بعد از زیده میشه مال زید، منحدرن تقدیرن بعد از لقیتو، چون جاش اونجاست دیگه، حال باید بگید بعد از زلحال خودش بیاد دیگه، جاش حقیقتا اونجا نیست اون آخر، لما تلیه ولو کان تقدیرن، ولو اینکه این رتبهش تقدیرن بعد از تای لقیتو، درست شد؟ همون دور در دور نزدیک در نزدیک منو کن. میگه فهم کاند مفردتن، اگر مفرد باشه نحو لقیتو زیدن ماشیان، الان اینجا حال مالکیه، گوش کن، یه دونه حال هست، دو تا زلحال، هر کدومشون هم میتونن بگو، میگه اون حال مال اونیه که پشتشه، اینجا دیگه تقدیرن هم نداره، اینجا ماشیان مال زیده، لقیت و زیدن ماشیان، یعنی من زید رو باهاش برخورد کردم در حالی که زید پیاده میرفت. حالا اگر میخواست بگه در حالی که من پیاده میرفتم، باید چجوری بگه؟ لقیت و ماشیان زیدا، درست شد؟ باید بیاد پشتش. فإن کانت مفردتن، اگر مفرد باشه یعنی محاله یه دونه باشه، نحو لقیت و زیدن ماشیان، کانت لزیده. فإن اریده کونها للمتکلمه قیل لقیت و ماشیان زید. پس اگر دو تا باشه، دور در دور، نزدیک در نزدیک میکنیم اگر قرینه ای نباشه. اگر یه دونه باشه نگاه میکنیم ببینیم بعد از کدوم اومده، بعد از هر کدوم اومده مال اوست. درست شو؟ ساده است اینو. خب اون دیگه میشه مثل همون بالایی دیگه، دور در دور نزدیک در نزدیک، مثل و این کانت متعددتن لصاحبینه، اگر حال متعدد باشه، درست شد؟ برای دوتا، مثلا همون بالایی ها نگاه کن، لقیت و زیدن مسعدن منحدرن، لقیت و زیدن ماشیان راکبن، یکیمون پیاده بود یکیمون سواره. این الان کدوم به کدومه؟ ماشیان مال زیده، راکبن مال تای لقیتو، یعنی زید پیاده بود من سواره بودم، با هم دیگه برخورد کرد. ای لقیتوه ماشیان، درست میگه؟ این دور در دور نمیگه. و انا راکبون، یا درست داره میگه لقیتوه ماشیان، این مال کیه؟ هر ماشیان مال هست. لقیتوه یعنی ملاقات کردم زید رو در حالی که بگیر ماشی بود. و انا واو واو حالی است، و حالان که من سواره بودم، دور در دور نزدیک نگذیم. کانت الاولا، حال اول لزیده، حال اول مال زیده، و ثانیت للمتکلم، دومی مال ضمیر متکلمه، مال لقیتو. بناعن علا، میگیم خب مگه شما نگفتید هر کدوم مال اونی که پشتشه؟ خب ماشیان بعد از زید مال زید، اما راکبن که بعد از تای لقیتو نیست، گفت اون تقدیریه، یادتونه؟ میگه بناعن علا انل اولا و صاحبها قد اعتر ازا بینهما، بنابر این که بگید اون حال اول و صاحبش یعنی زید و ماشی وسط واقع شدن بین اون دوتا حال، یا بگوید بنابر این که ماشیان جاشون چیز راکبن جاشون آخر نیست، جاش بعد از تایه بگید لقیتوست، این دوتا وسطشون معترضه شدن. ول معترضه فی حکم ساقط، اون دوتا زیدن ماشیان انگار اصلا اون وسط نیستن، در تقدیر راکبن بعد از لقیتوست. گفتیم دور در دور، نزدیک در نزدیک، گفتیم ماشیان بعد از زید مال زید، اون راکبن هم در تقدیر بعد از لقیتوست، چون حال باید پشت ذوالحال خودش باشه، درست؟ فی حکم ساقط فتکون و فی تقدیر تالیت له، پس این تکون و این راکبن در تقدیر یعنی فرض، در فرض حالی است که بعد از ذوالحالش اومده، این راکبن در فرض اینطوره که انگار بعد از تایه بگید لقیتو اومده، در فرض انگار اونه. ولکن یجوز اختلاف و حاضر ترتیب اند امن لمس، میگه ممکنه که شما اگر بگید التباسی پیش نیاد، ببین الان تو اینجا اگر قصد شما، گوش، اگر قصد شما اینه که بگید ماشی زید بوده راکب من بودم، غیر از این صورت نمیتونی بگی، چون اگر ماشی و راکب و جاشو عوض بکنی تو میشی بگی پیاده، اون میشه سواره، چون هیچ راهی به جز دور در موز نزدیک در نزدیک نیست. ولی اگر به جای زید هند باشه چی؟ یکیش میشه راکبتن، یکیش میشه ماشیان، حالا چه اون جلو باشه عقب باشه فرقی نمیکنه، احسن قرینه داره. میگه ولکن یجوز اختلاف و حاضر ترتیب اند امن لبس فتقول، و موقعی که امن لبس باشه شما میتونید، میگه رکب تو البعیره، سوار شدم این شتر رو مترنمن. خب شتره که ترنم نمی کرده آواز بخونه، اینجا درسته که مترنمن بعد از بعیر اومده. حالا مترنمن نمیتونه اگر حال بشه برای بعیر، نمیتونه حال بشه برای بعیر، درست شو؟ نمیتونه حال بشه برای بعیر. پس بنابراین حتما باید بعد از چی بیاد بگید؟ بعد از رکب چی حال بشه برای رکب تو. حالا چه بعد از رکب تو بیاد چه بعد از بعیر بیاد ما میفهمیم. حالا اگر به جای مترنمن بود تعبن، تعب یعنی چی؟ خسته. بگم رکب تو بعیره تعبن، حال میشه مال بعیر. اگر من خسته بودم سوار شتر شدم باید بگم رکب تو تعبن البعیره. اگر لبس باشه باید حال بره پشت زلحال خودش، اگر لبس نیست بسم الله بیادم مشکلی. لبس یعنی اشتباه، یعنی اشتباه اگر پیش میاد. تو و لقیتو، نگاه کنید، لقیتو هندن یا هندن، هم میشه غیر منصرف بخونی هم منصرف چون ساکن الوسطه، ولی بیشتر هندن میخوانن. لقیتو هندن زاهکن آبستن، اینجا دیگه دور در دور، نزدیک در نزدیک نمی کنیم. احسن تو. آبس مال کیه؟ آبستن مال هنده. حالا چه جلوتر باشه چه عقبتر باشه قرینه هست. بله، یعنی ملاقات کردم هند رو در حالی که من میخندیدم اونو اخم کرده بود. عبس و تولا، درست شد؟ خب نگاه کنید، این ساده بود، زیاد مشکل خاصی نداشت برای فهمش. حکم الحاله، حال با ذوالحال و عامل خودش چه جوری میاد؟ میگه حکم الحاله، حکم الحاله مال منش تؤخره، باید باشه حکم الحاله ان تؤخره، ان باید داشته باشه، حکم الحاله ان تؤخره ان صاحبها. حکم حال، قانون حال اینه که بعد از ذوالحالش بیاد. پس اگه حال بعد از ذوالحالش بیاد بگید، نمیپرسیم چرا اینجا حال بعد از ذوالحال اومده. خب باید حال بعد از ذوال، اول باید صاحب حال بیاد بعد حالتشو بیان کنیم دیگه. حال عرضه، حالت عرضه، اول باید جوهره بیاد تا این عرضو بهش نسبت بدیم، درست شد؟ حکم حال اینه که بعد از صاحبش بیاد. پس اگر یه موقع بعد از صاحبش اومد هیچ برفی نداره، ولی اگه جلوتر از صاحبش آمد بگید باید دلیل داشته باشه، باید دلیل داشته باشه. ولکنها تقدم وجوبن، ولی حال مقدم میشه به طور وجوبی. فی سلاست موازن، سه جا، این سه جا حتما دلیل داریم که حال مقدم شده، درست شد؟ ولکن تقدم و ولکنها، ها میخوره به حال، تقدم و وجوبن فی سلاست موازن، در سه جا. یک، اذا کان صاحبها نکرتن محضن، زمانی که ذوالحال نکره محضه باشه. نکره محضه یعنی نکره خالص، یعنی نه اضافه شده به نکره دیگری، نه صفت داره نه عمل کرده. اینا رو خوندیم تو بحث ما، خالص و خالص. پایین میگه غیر و مضافتن ولا واردتن بعد نفین و استفهامن ولا عاملتن، عمل نکرده هیچ، خالص و خالص. نهو قدم مسرعن رجلون، الان رجلون چیه؟ فاعل قدم است. مسرعن برش چی شده؟ این نمیتونه مسرعن بعد از رجل بیاد. چرا؟ به دلیل اینکه اگر بعد از رجل نکره بیاد در صورت نسبیش مثل اسم بعدی، مثال بعدی رأیت رابزن اسدا، دیدم بسته ها، یعنی در قفس رابز، شیری را، شیری رو دیدم در حالی که بگید بسته بودنش. خب اینجا رابزن اگر بعد از اسد بیاد مشتبه میشه به چی؟ بگید صفت، چون اون نکره، اونم نکره میشه صفت. اینجا مقدمش میکنن چون صفت بر موصوف مقدم نمیشه، چون در صورت نسبیش حال با صفت مشتبه میشه حالو مقدم میکنن. صورت رفعی هم گرچه بگو اشتباهی پیش نمیاد، اینم مثل اون کردن تا همه یه قاعده بشه بگید یکی که بگن آقا اگر نکره محض بود حال را مقدم کن، اگر نکره محض بود ذوالحال حال را مقدم کن. اگر از همون پرسیدن چرا، میگیم چون در صورت نسبیش بگید با صفت اشتباه میشه. اگه گفت در صورت نسبیش با صفت اشتباه میشه، شما صورت رفعیش که اشتباه نمیشه مقدم کنیم، میگیم برای خاطر اینکه قاعده توی یه دونه نکره محض یه دست بشه که اگر نکره محض بود حال را برش مقدم کنیم. ذوالحاله نکره، بله نکره است دیگه، نکره شیری بله، منصوبه مفعول رأیتست. رابزن اگر بعد از اسد بیاد شبیه به صفت میشه، مقدم میکنیم تا صفت نشه. خب تو این صورت اشتباه میشه، صورت رفعیش اگر من بگم قدم رجلون مسرعن، هیچ موقع مسرعن صفت نمیشه، چون اگه صفت بود میشد به جای مسرعن چی؟ مسرعون، هیچ موقع مسرعن. ولی این صورت هم حمله بر اون صورت میکنیم تا همش بگی یه شکل در بیاد. فائدتون انما اوجبو تقدیمها، چرا مقدم کردن چرا واجب کردن مقدم کردن حال رو تو اینجا؟ لعلا تلتبس به نعت صاحبها المنصوب، تا حال مشتبه نشه با صفت ذوالحال که منصوبه در صورت نسبی. فی نحو رأیت رجلا راکبا، ها الان رأیت رجلا راکبا، راکبا چیه؟ صفته. اگر میخوای بگی دیدم مردی رو در حالی که سوار بود، باید حالو مقدم کنی. بله. میگه خب این صورت درست. میگه و حملو غیرهو، غیرهو یعنی صورت رفعی، و هم کردن صورت رفعی رو علیه بر این صورت نسبی. چرا؟ تردن للباب، تردن یعنی برای یه دست کردن، به جهت یه دست کردن این باب. کدوم باب؟ بابی که ذوالحال نکره محض است. در جایی که ذوالحال نکره محض است گفتن حالو مقدم کن، حالا چه التباس پیش بیاد چه التباس پیش نیاد، برای اینکه قاعده کلی تو ذهنت. این یک. دو، اذا کان محصورن، زمانی که حال ذوالحالش محصور باشه، درست شد؟ یعنی هست شد. الان نگاه کن، ما سافره مازیان، اینو مازیان نکنید ماشیان بکنید دیگه، ما سافره ماشیان الا ابوک، ما سافره ماشیان بگید الا ابوک، یعنی چی؟ یعنی مسافرت نکرد پیاده مگر پدرت، یعنی بابای تو بود که فقط پیاده مسافرت کرد. اینجا اگر حالو ببرید بذارید بعد از ابوکر، جا به جاشون بکنید، معنا عوض میشه، میشه بابات نرفت مگر پیاده، در صورت که تو میخواستی بگی پیاده نرفت مگر بابای تو، بقیه همه سواره رفتن. اینجا اگر ما مازشین رو مقدم نکنیم، ابوکر و مؤخر بعد از الا قرار ندیم، حصر اونی که ما میخوایم نمیشه. ما میخواستیم بگیم فقط بابات بوده که پیاده رفته، اگر این رو بگو حالو سر جای خودش مقدم نیاریم و ذل حالو بعد از الا قرار ندیم، این حصر فهمیده. بله اگر بگیم ما سافر ابوکر الا ماشیان، یه چیز دیگه میشه، معناش میشه چی؟ بگو مسافرت نکرده پدرت مگر پیاده، یعنی فقط به شکل پیاده رفته، اصلا سواره تا حالا نرفته، کاری به کار دیگرانم نداریم. ولی الان که میگیم ما سافر ماشیان الا ابوک، یعنی پیاده نرفته مگر بابای تو، یعنی بقیه همه سواره رفتن، معنا خیلی فرق میکنه. سه، اذا کان مضافن الا ضمیر ما یلابسها، اینو تو بحث مبتدا خبرم خوندیم، زمانی که ذوالحال کانه، ضمیرش میخوره به ذوالحال، اضافه شده باشه به ضمیری که ضمیر ملابسه، ملابس یعنی اون چه که متعلقه به خبره چیز به حاله، زمانی که ذوالحال اضافه شده باشه به ضمیر چیزی که متعلقه به حال است، خب یعنی یعود و علا شیء، یعنی اضافه شده به ضمیری که عود میکنه بر چیزی که یتعلق و بالحال، متعلق است به حال. حالا مثال میزنیم، یا به متعلق به، یا به خود حال متعلقه یا به متعلق حال متعلقه، یعنی با واسطه. حالا مثال میزنیم، نگاه کن، جا آمد، زیرش بنویسید جا زیدون. البته خودش گفته، اخو رو گفته، نمیخواد. جا یأخذ به سعر کلیبن اخوه. این های اخوه به کی برمیگرده؟ به کلیب. کلیب اسم کسیه؟ سعر یعنی چی؟ خونبه ها، درست شد؟ میگه جا اخوه، آمد برادرش، منظور برادر کیه؟ کلیب. در چه حالی آمد؟ در حالی که میطلبید خونخواهی کلیب را، درست شد؟ اینجا الان به ذوالحال یعنی اخ چسبیده، بگید ضمیری که بر میگرده به جزء خبر، چون جزء حال، حال خودش یأخذ به سعر کلیبنه، یکی از جزءها، یکی از کلمات اون جمله حال کلیبه. ضمیری چسبیده به ذوالحال که برمیگردد به چیزی که متعلق به حال است. الان نگاه کن، ازا کانه، کانه کی میشه؟ اخ، ذوالحال اضافه شده به ضمیری، یعنی هو، ضمیری که ما یلابسها، ضمیر آنچه که متعلق است به خبر، یعنی اضافه شده به ضمیری که یعود و علا شیئن، ضمیری که برمیگرده به چیزی، اون چیز چیه؟ کلیب. کلیبی که یتعلق بالحال، کلیبی که ارتباط دارد به جمله حال. خب یکی از اجزای جمله حاله دیگه، نیستش؟ این مثاله. این یا ساره یدیر الباخرته ربانها یا ربانها، هر دو درسته. ساره یعنی حرکت کرد، ربانها یعنی چی؟ اون نه راننده، ناخدا، ناخدای اون کشتی، باخره یعنی کشتی، درست شد؟ حرکت کرد ناخدای اون کشتی در حالی که، بگو، اداره میکرد اون کشتی رو، یعنی در حالی که ناخدایی میکرد اون کشتی رو اداره میکرد. الان فاعل سارکیه که ذوالحاله، درست شد؟ اون ربانه هاست، ربانه هاست. این اضافه شده به یه ضمیر، اون ضمیر به چی برمیگرده؟ به باخره، باخره ای که متعلق به حاله، ها؟ باخره ای که متعلق به، بگو، حاله. جمله یدیرون باخره، جمله یدیرون باخره. حالا نگاه کنید، گوش کنید. این مثال ها، دوتا مثال زده، این مثال ها یکیش مال یتعلق بالحاله، یکیش مال یتعلق به متعلق الحاله. یکیش ضمیر بر میگرده به حال، یکیش ضمیر بر میگرده به متعلق حال. مشخص؟ یعود و علا شیئن، ضمیر بر میگرده به چیزی که متعلق به حال است، ضمیر برمیگرده به چیزی که متعلق به متعلق حال است. مثالهاش لفت و نشر مشوشه. گوش کن، الان ذوالحال اضافه شده به یه ضمیر، ضمیری که یعودو علا شیئه، ضمیری که عود میکنه بر چیزی که متعلق به حال است. جمله حال یدیر الباخره، الباخره متعلق به یدیرو هست یا نیست؟ مفعولشه دیگه. این میشه مثال اون شیء یتعلق به جمله الحال، درست شد؟ اما اون یکی جا یأخذ به سعر، این به سر متعلق به یعخوزست، درست شد؟ اون کله متعلق به متعلق حاله، اون کله مضافون الیه سره، خب سر متعلق به یعخوزست، پس بنابراین اضافه شده اخ، گوش خیلی سخت نیست، اضافه شده اخ به ضمیر، ضمیری که یعودو برمیگردد بر شیئی، یعنی کلیب، کلیبی که یتعلق، کلیبی که متعلق است به متعلق جمله حال، کلیب متعلق است به متعلق جمله حال، احسن، مضاف الیه سعره، سعر خودش متعلق به جمله حاله، این کلیب بگید متعلق است به متعلق به جمله حال. مثال هاش بگید لفظ و نشره. ببین مفعول متعلق به جمله حاله، مضاف الیه مفعول متعلق به متعلق به جمله حاله. الان کله متعلق به جمله حال نیست، چون جمله حال یه فعل داره یأخذ، یه ضمیر داره توش هو، یه به سر داره مفعول، سر متعلقه به جمله حاله، کله متعلق است یتعلق به متعلق الحاله، درست شد؟ یجب، مثال ها رو برعکس زده، یجب تأخیر الحال، واجب حال رو مؤخر کنیم فی ثلاثه مواضع، سه جام حال رو باید بعد از ذوالحال بیاریم. یک، اذا کانت حال محصورن فیها، زمانی که حال محصور باشه، اون بالا میگفتیم اذا کانت ذوالحال محصورن فی، حالا میگیم اذا کانت حال محصورن فیها، حال محصورن فی باشه، مثل ما نرسل الرسل، البته تو قرآن داره ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، درست شد؟ ما نرسل الرسل الا مبشرین، این مبشرین الان حاله، درست شد؟ چون محصورون فیه واقع شده باید بعد از الابی، الان معناش اینه ما نفرستادیم رسولانمان را همشونو مگر در حالی که بشارت بدن، حالا اگر جا به جا بشه مبشرین بیاد جای این رسول بره اونور میشه چی؟ ما نفرستادیم مبشرین مگر در حال مگر رسول باشن، از تو که این نیست. دو، اذا کانت جملتن مرتبطتن بالواف، اگر حال ما جمله باشه واف داشته باشه مقدم نمیشه، چرا؟ چون واف شبیه به واو عاطفه است، مقدم شدنش غلطه، هیچ موقع واو عاطفه مقدم نمیشه، واو حالی هم چون شکلمونه مقدم نمیشه. نه، و جا انی الغلامو، آمد پیش من اون پسر بچه، و هو یحمل البشرا، و حالان که مژده می آورد، و حالان که مژده می آورد، این واو، بله چون هو داره واو هم داره، این و هو یحمل البشرا، این جمله حال هیچ وقت بر غلام مقدم نمیشه، غلطه بگید جا انی و هو یحمل البشرا الغلامو، غلط است. چرا؟ چون وقتی واو عاطفه نمیتونه مقدم بشه، واو حالی هم که شبیهشه مقدم بشه، بگید سه، اذا کان صاحبها مجرورن بالمضاف او بالحرف، اگر ذوالحال مجرور باشه به حرف جر، یا بگو به مضاف، ذوالحال مجرور باشه، حال برش مقدم نمیشه. الان میفهمید اون بالا گفتش اگر ذوالحال نکره محض باشه حال واجبه برایش بگید مقدم بشه، دو تا مثال زد، یکی مرفوع یکی منصوب، چرا مجرور مثال نزد؟ چون اگر مجرور باشه اصلا عکسه، مجرور باشه اصلا نمیشه حال رو برایش بگید مقدم کنه. اذا کان صاحبها مجرورم بالمضاف یا بالحرف، نحو مثال عجبتو من ذهاب الامیره ماشیان، تعجب کردم از رفتن امیر مملکت پیاده، در حالی که پیاده میره. اینجا ماشیان حال است از برای الامیر، غلطه که مقدم بشه، هیچ وقت نمیتونه بر ذهاب مقدم بشه. چرا؟ چون ذهاب مصدر عمل کرده در الامیر، مصدر در حکم ان مصدریه است و فعل. ان مصدریه صدارت داره، خود مصدر هم که در حکم اون صدارت داره اجازه نمیده. بله ذهاب الان مجرور به حرف جره دیگه، من ذهاب متعلق است به عجبتو. الامیر لفظا مجرور، محلا مرفوعه، فاعله، ماشیان حاله. پس چرا گفتم ماشیان نمیتونه مقدم بشه بر ذهاب؟ گفتم ذهاب رو بندازی تو لوله آزمایش، یه ان مصدریه و یه فعل در میاد. ان مصدریه اجازه نمیده اونایی که بعدشه برش مقدم شه، اونی هم که در حکم ان مصدریه است این اجازه رو نمیده. مررتو به هندن، مررتو به هندن جالستن. شما جالستن رو نمیتونید بر به هندن چکار کنید؟ مقدم کنید. غلط. هازا ازا لم یکن مجرورن به حرف زائده، این که دیگه مشخصه. میگه اگه موقع ذوالحال مجرور به حرف جر زائد باشه، خب حرف جر زائد ارزشی بگید، مثل کفا بالله شهیدن، اون بابا زائد است. حالا اگر غیر قرآن باشه میشه بگی کفا شهیدن بالله، درست شده؟ نه، حرف جر زائد ما نبود. ما گفتیم که اذا کان صاحب ها مجرورن بالمضاف او بالحرف، یعنی بالحرفی که زائد نیست. هازا اذا لم یکن مجرورن به حرف زائده، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مجرور به حرف جر زائد باشه، فلا یمتن و تقدیمه، میشه مقدمش، اشکالی نداره. نحو هل جا اکه ماشین من رجله، من زائده است دیگه. من زائده سه تا شرط داشت برای اومدنش. یک، ما قبلش منفی باشه یا شبه منفی که استفهام شبه نفیه. دو، مجرورش نکره باشه که اینجا نکره نکره است. سه، فاعل باشه یا مفعول باشه یا مبتدا که اینجا فاعل. همه شرایط من زائده رو داره، لذا ماشیان میتونه مقدم باشه. اشکالی؟ فوائد. المراد هنا، المراد هنا، المراد هنا بالاضافت المعنویتو، یعنی الاضافت المعنویت. این که ما گفتیم اذا کان صاحبها مجرورن بالمضاف، باید اضافهش اضافه یه بگید معنویه باشه که کسب تعریف یا تخصیص میکنه. اضافه لفظیه که به معمولش اضافه میشه، لفظا مجرور محلا منصوب، اینطوریه نباشه. المراد هنا بالاضافه المعنویته غیر اللفظیته، معنویه‌ای که لفظیه نیست. لان هاذهی یسه معها تقدیم الها، زیرا در اضافه لفظیه بگو جایز از شما حال رو مقدم کنید علی المضاف الیه، بر مضاف الیه. نحو مثال هازا شاربو ممزوجتن القهوته، حالا این نوشته القهوته، نخواسته خمره بگه، حالا جو اسلامیش کرد. هازا شاربو یعنی چی؟ این الان شارب اضافه شده به القهوه یا الخمره، درست شد؟ شارب تکیه کرده به مبتدا، به معنای حال و استقبال عمل میکنه. القهوه یا الخمره لفظا مجروره، محلا چیه؟ منصوبه، مفعول شاربه. ممزوجتن حاله، مقدم شده، اضافه لفظیه دیگه، اشکالی نداره. میشه چی؟ این نوشنده است شراب را یا قهوه را در حالی که مخلوط باشه، یعنی با آب بگید قاطی شده. ول اصلو، اصلش این بوده هازا شارب الخمرت شارب القهوت ممزو جتن، شارب نوشنده، اون که اسمه، اون اسمه، این از شربه اسم فاعله مشتقه، اون جامعه. گوش گوش گوش، هازا شارب القهوته شارب الخمرته ممزوجتن. حالا کدوم یکی از اینا بهتره؟ خب دومی بهتره، که چیزی نیومده بین مضاف و مضاف الیه بگیر فاصله کنه. اون صورت اول و هو قلیل الاستعمال، ولی غلط بگید نیست. میگه اما تقدیم الحال علی المجرور بالحرف، اما تقدیم حال بر مجرور به حرف، فان کثیرا من النهاد یجیزونه. حال مقدم بشه بر ذل حالی که مجرور به حرفه، خیلی از نهاد اجازه دادن. یعنی مثل همون مررت و بهندن جالستن، بگیم مررت و جالستن بگید بهندن، اینو میگه خیلی اجازه دادن. لورود حیف سما، به خاطر اینکه این در آنچه از عرب شنیدیم رسیده، یعنی آنچه از عرب شنیدیم رسیده، مررت و جالستن بهنده، درست شو؟ رسیده. لکنهو مخصوصون بشه، ولی آنچه که رسیده مخصوصه بگیر شعره، تو کلام عربی نرسید. بعضیا قرآن و ما ارسلناک الا کافتن للناس، ها؟ این کافتن رو گفتن حال است برای للناس، غلطه. چون قرآن که شعر نیست، بلکه این کافتن مثل راویتن تاش تای مبالغه است. این کافتن حال است از برای کاف ارسلنا کرد، یعنی و ما ارسلنا کرد، ما تو رو نفرستادیم الا کافتن للناس، مگر در حالی که بسیار مانع بشی همه مردم رو، نذاری برن جهنم، باز داری مردم رو. این کافتن حال است از برای کاف ارسلناک، نه حال باشه برای لناس، درست شد؟ لکنهو مخصوص، چون این مخصوص شعره، قرآن که شعر نیست. فمن ذلک قول الشاعر، میگه از همین قسم قول شاعر. الان تو این شعر شما نگاه بکنید میبینید حال مقدم شده بر ذل حالی که بگید مجرور به حرف جر. میگه ازل مرعو، المر یعنی انسان، هنگامی که انسان اعیت ها المروعت، مروعه یعنی مردانگی، زمانی که انسان عاجز کند او را مردانگی، یعنی زمانی که انسان عاجز بشه از مردانگی ناشئن در جوانی، یه نفر تو جوانیش هیچی نباشه، تو جوانیش بگو چیزی ازش بخار در نیاد، میگه اگر انسانی در جوانیش بگید اعیت رو عاجز کند او را مردانگی مروت ناشیان، در حالی که بگید جوان است، اگر تو جوانی دستش به جایی بند نشه، فمطلبها، مطلب مصدر میمیه، یعنی فطلبها، پس طلب کردن این مردانگی کهلن در حالی که میان ساله، کهل بین 40 و 60، در حالی که میان ساله بین 40 تا 60 ساله، علیه شدید، خیلی برش سخت، ها؟ یعنی اگر تو جوونی هیچی نشدی، خصلت خوبی پیدا نکردی، تو بین 40 تا 60 سالگی دیگه نمیشه کاریت کرد، آدم بشو نیستی. حالا در هر حال خیلی سخت، حتی توی حدیثی هستش که ما جلال الدین سیوطی رو نقل میکنه، ما اوتی عالم علما الا وهو و شاب، میگه هیچ عالمی نیست که خدا بهش علم داده باشه مگر تو جوانی، تو پیری میشه مثل نوشتن رو آب، ها؟ رو نوشتن رو آب، شما از صبح تا شب روی آب بنویسی چی؟ از این من میمیزم آسان میشه، ولی تو جوانی نوشتن مثل نوشتن روی سنگ بند میشه. میگه الان کهلن، کهل صفت مشبه است، کهل صفت بگید مشبه است، حال است از برای علیه، حال است از برای بگو علیه، برش مقدم شده یا نشده؟ بله. این مطلبها مبتداست، شدیدون خبرش، یعنی فمطلبها علیه فی حال کهولتهی شدیدون، پس طلب کردن مروعه مردانگی بر این آقا در حال کهولتش بگید خیلی دیگه سخت. بله این فهم مطلب ها جمله اسمیه چون جزای شرط شده فاگر. اینو بخونیم ازل مرعو یا بخونیم ازل مرعا؟ نه اینو باید بخونید ازل مرعا. میدونی چرا؟ چون بعد از ازا فعل میاد. باب اشتغال خوندیم، این کتاب من غلط نوشته. باب بگید اشتغاله. بعد از ازا تو باب اشتغال خوندیم جمله فعلیه میامد بعد از ادات شرط یا جمله اسمیه؟ جمله فعلیه. پس یه المرعه باید مفعول یه اعیت، اعیته بگید، مقدر بشه. پس باید خونده بشه چی؟ از المرعه. باب اشتغاله و فراموشم نکنیم. درست شو؟ کتاب غلط نمیشته. و اما نحو قولهی، حالا این مثال، و اما نحو قولهی و ما ارسلناک الا کافتن للناس، من اینو گفتم دیگه نه؟ فکافتن حال من الکاف، کافتن حال است از کاف، کاف ارسلناک مفعول فی ارسلناک. ولها او منظور از ها چیه؟ تا، چون وقف میکنن میشه ها، میگه ها. ولها او یعنی وتا او للمبالغته، تای کافتن برای مبالغه است، مثل راویه. میگن زراره راویه امام صادقه. یعنی چی راویه؟ یعنی بسیار روایت کننده. کافه یعنی بسیار کف کننده. مانع لر مبالغته. یعنی چی میشه؟ این میشه معناش. ما ارسلناکه، ما تو رو نفرستادیم مگر لتکف الناس عن الكفر والمعاصی. مال من غلط نوشته، لتکف. ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه بگو مانع شویم مردم را، بگید از کفر و معاصی. ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه جلوی مردم را از اینکه به طرف کفر و معاصی برن بگید. بگید نه آقا وقت داریم، گوش کن، بذار این یه دونه کاشیه کوچیکشو بخونم لااقل سر عامل الحال بذارید بمونه. اما فی ما سوا ذلک، اما در غیر این مواردی که گفتیم، اما در غیر این مواردی که گفتیم، فیجوز و تقدیم و تأخیر. سه مورد گفتیم که حال مؤخر میشه از ذوالحال، سه مورد هم گفتیم که بگید مقدم میشه. بعد این سه مورد رو بذارید کنار، سه جا واجب بود حال مقدم شه، سه ما واجب بود که ذوالحال مقدم شه، این شش جا بره کنار، در بقیه موارد شما میتونید حال و مقدم بکنید، میتونید نکنید، ولی باید تو مقدم کردن غرض داشته باشید. اما فی ما سوا ذلک فیجوز التقدیم و تأخیر. فقلت فتقول زرت الحی، زرت الحی، حی یعنی قبیله، ملاقات کردم با قبیله، با اون قبیله ملاقات کردم. آمرن ها، این حی منظور قبیله هست، منظور میگیم قبیله مثل که میگیم تهران، متوجه شدی؟ این قبیله اسم اون قبیله هست، اون جایی هم که اونا هستن هست. حی یعنی محله، اون جایی که قبیله توش زندگی میکنه، هم به خود قبیله میگن هم به اون محلش. انا زرت و الحیه یعنی ملاقات کردم اون قبیله رو، اون محل رو، در حالی که آمر بود، یعنی عمران داشت، آباد بود. الان آمرن حال کیه؟ الحیه. آیا ببین حال نمیتونه برای زورتو باشه، تای زورتو، چون تای زورتو که آمر نمیشه که. آمر مال چیه بگید؟ مال جاییه که آباد میشه دیگه، مال تهران، خونه اینا. زورتو الحیه آمرن. الان بگو آمرن بعد از الحیه، میتونی هم مقدمش کنی، بگی زورتو، بگید آمرن الحیه، هیچ اشکالی نداره. مثلا شعر گفتی، قافیه شعرت یاست، خب آمرن رو برش چیکار کن؟ مقدم، اشکالی نداره. و صلی الله علی نبینا و آله. خوش دید آره.